Легендарная беларуская Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім. Будуючы суверэнную, вольную, дэмакратычную краіну, шануючы яе гісторыю і культурныя традыцыі, задумваючыся над яе еўрапейскім шляхам, беларускія інтэлектуалы, людзі культуры і мастацтва, ды і ўвогуле патрыёты настойліва патрабуюць ад уладаў пазбаўлення сімвалаў, знакаў савецкай эпохі. Разбуральная ідэалогія бальшавікоў і іх крывавая практычная дзейнасць пакінулі свае брудныя сляды ў выглядзе помнікаў і назоваў вуліцаў, плошчаў у гонар ворагаў беларушчыны, тых людзей, для якіх сама ідэя вольнай Беларусі была непрымальнай. А яшчэ сваю прысутнасць тут яны пазначылі назвамі вуліцаў тыпу «Савецкая», «Камуністычная», «Камсамольская». І з гэтай спадчыны загадана беларусам жыць і надалей. Як пазбавіцца яе? Якім шляхам пайсці ў перайменаванні вуліцаў? Як вярнуцца да традыцыі логікі, якая ў справе назову вуліцаў існавала не адно стагоддзя? Да гэтай дыскусіі я далучаю сёння гісторыка архітэктуры, культуролага, выкладчыка Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Сергія Харэўска. Сергей, грамадскасць перадусім патрабуе надання вуліцам імёнаў сапраўды слынных асобаў беларускай гісторыі культуры. З вашага гледзяшча, такое перайменаванне вуліцаў уратавальнае для нацыі? Я бы сёння наогул не спяшаўся з такімі адміністратыўнымі, дырэктыўнымі надаваннямі уласных, хай сабе і нашых выбітных светлых імёнаў вуліцу. Бо, па-першае, у гэтым ёсць момант утылізацыі вобразу, прафанавання маштабу асобы. Это як ордзін другой, там трэцяй ступені, то бок да першай не даслужыўся. У якім раёне, на выселках ці ў цэнтры. Узнікае маса такіх тонкіх нюансаў. Калі выдатнымі імёнамі называюць вуліцы недзе ў далёкіх прадмесцях, а на іх урэшце ставяцца аб'екты цалкам недапасоўныя да імёнаў. Як стаіць на вуліцы Леніна кафедральны касцёл, альбо заводы, нейкія фабрыкі, прадпрыемствы, якія цалкам нічым не звязаны з гэтымі імёнамі. А па-другое, часам гэтага прыводзіць да кур'ёзаў, калі імя ніяк не ўгрунтавана пакуль у масавую свядомасць, або не мае дачынення да канкрэтнага адрасу. Як ужо толькі не каверкуюць імя Напалеона Орды, чым імем назвалі далёкую вуліцу Н-Арды. Або згадаем узор феноменальнага фармалізму, калі танкавую перайменавалі ў гонар Максіма Танка, які там не жыў. Яшчэ больш прыкра, калі імёны ўжо нікому нічога не гавораць. Валадарского, Фроликова, Русіянова, або гучаць абсалютна экзатычна, як на нашае беларускае вуха. Алібегава, Арджанікідзе, Кульман, Ліпкніхта, Мясніка, Мельнікайте, Фабрыцыуса, Судмаліца. Я нічого не маю супраць гэтых герояў, але большасць з іх ўжо не ведаюць нават на іхных радзімах. І ўжо зусім недарэчна, калі прозвішчы супадаюць з абсалютна рознымі асобамі. А многія перакананы, што вуліца Караткевіча ў Менску названая гонар вялікага пісьменніка. А не, гэта гонар Дмітрия Андреевича, савецкага падпольшчыка. Калі гэтыя выпадкі памножыць на сітуацыі па ўсёй Беларусі, то это ўжо выглядае поўным абсурдам. Ёсць пазітыўныя прыклады, калі, напрыклад, у Добрушы мясцовыя людзі перайменавалі вуліцу Карла Маркса, вуліцу князя Фёдара Паскевіча, якому Добруш усё ж абавязаны летні сваім існаваннем. Яшчэ больш удала вярнулі назву вуліцы Ірынінскай у Гомелі замест Першамайскай, гонар княгіні Ірыны Паскевіч, якая таксама заслужыла добрую вялікую славу жыхароў горада. А чаму ж у Менску, у сталіцы Беларусі, ўсё застаецца як і раней? Рэвалюцыйная, інтэрнацыянальная, камсамольская ў самым гістарычным цэнтры Менск. Назвы, якія зусім ні пра што не гавораць. Дзе логіка? Якая яна? Логікі няма ніякай. Каталіцкі архікафедральны сабор на Свяцейшай Дзевы Марыі знаходзіцца на вуліцы Леніна, бязбожніка і атэіста. Менск сапраўды падае прыклад поўнаму абсурду і анахранічнасці мыслення. Я б не меў нічога супраць, каб новая 20-30-х гадоў створаная вуліца рэвалюцыйная была б і захоўвалася. Як, дарэчы, нічым мне не замінала назва вуліцы Рэспубліканскай, якую цяпер называюць называюць рамановская слабада. 5 гадоў таму намеснік старшыні менскага гарвыканкама Ігар Карпенка на прэсавай канферэнцыі раптам сказаў, цытую: «Мы хочам сёння адысці ад перайменавання вуліцаў. Гэты перыяд мы прайшлі ў пачатку 90-х гадоў. А назва рэвалюцыйная, самая бяскрыўдная назва з пункта гледжання ідэалогіі. А тэма рэвалюцыйных хваляванняў існавала на працягу ўсёй гісторыі чалавецтва. А вуліца Маркса, то, на думку Карпенкі, названа імем філёзафа, чыя працы вывучаюцца ва ўніверсітэтах усяго свету». Калі ісці паводле такой логікі, нічога добра чакаць не выпадае. А што ён меў, з вашага гледзяча, на ўвазе, калі казаў пра перыяд пачатку 1990-х гадоў? Можа, варта узгадаць і нагадаць маладзейшым нашым слухачам? З перастройкаю у нас рэзка ўзняліся нацыянальная самасвядомасць, абудзіліся грамадзянскія патрыятычныя пачуцці. Умацаванне нацыянальнай ідэнтычнасці за кошт дэсаветызацыі, дэрусіфікацыі былі тады і застаюцца да сёння адзіным шляхам. Тады, у 1986 годзе, у Менску стварылі камісію па перайменаваннях вуліцаў пры Мінгарвыканкаме, куды можна было накіроўваць прапановы. Урэшце, з мноства прапановаў былі вернутыя назвы часткам Даўгінаўскага і Лагойскага трактаў, а вуліцы Радзістаў і Паўднёва-Заходняя перайменавалі ў Залатую Горку і Козыраўскую. Частка вуліцы Казлова атрымала спрадвечнае імя Даўгабродская, а Горка перайменавалі ў Багдановіча. І праспект Сталіна-Леніна атрымаў годнае імя Францішка Скарыны. Гэта ўсё было яшчэ ў савецкія часы. У 1993 вярнулі назвы яшчэ толькі 4 вуліцам гістарычнага цэнтра: гарадскому валу, да гэта ў Рыцка, Раманаўскай слабадзе, былая рэспубліканская, Ракаўскай і Кальварыйскай. То бок, у перыяд пачатку 90-х гадоў, пра якія гавораць камуністы, вярнулі толькі, увага, 4 назвы. З 780 мінскіх вуліцаў асобам другой сусветнай вайны прысвечаны назвы 113 вуліц. Дзеячам расейскай культуры 68. Усесаюзным дзеячам савецкая перыяду 44. Беларуская ж савецкая культура прысутнічае толькі ў 36 назвах, а да савецкага толькі ў 24. То бок, імёнамі прадстаўнікоў беларускай да савецкай культуры названа вуліцаў трая менш, чым расейскай. Такім чынам, за чвэрць стагоддзя незалежнасці ніякіх зменаў не адбылося. Спатрэбілася аж на чвэрць стагоддзя, каб пераканаць вярнуць назву Зыбіцкая летась, а камунальную набережную пераназваць у Траецкую. Ось усе поспехі. На думку найлепшага знаўцы гісторыі Менску Захара Шыбекі, каля 90% назваў менскіх вуліцаў не адпавядаюць гістарычнай традыцыі і вымагаюць перайменавання. Ці пагаджаецеся вы з такім меркаваннем? Так, мы практычна не вярнулі колішніх назваў да расейскага часу і да савецкага перыяду. Прытым часам зусім бяскрыўдных. Тая ж тэатральная, гарбарная, магазінная, падгорная. Ужо няма Ленінграду, але ў Менску не далі вярнуць назву Пецярбургскай вуліцы. Я ўжо не кажу пра старажытныя Валоцкую, Зборавую, Койдануўскую. Ну, дзеля чаго ў верхнім горадзе была мала Бернардынская, што за былым кляштарам айцоў Бернардынаў носіць сёння імя Герцана. Я згодны са спадаром Шыбекам, што большасць назваў вуліцаў не адпавядаюць нашым традыцыям утварэння назву, што, як мы казалі, утвараліся цалкам натуральна і лагічна, перадусім спачатку вуснай традыцыі. Але Менск за савецкім часам і за гады незалежнасці вырас у 20 разоў. Так не вырас ні адзін з гарадоў Еўропы. Паведна, хочам мы таго ці не, але дарубак расейскай і савецкай перыяду абсалютна пераважае ў нашай матэрыяльнай культурнай спадчыне, і ад гэтага нікуды не дзенешся. І ў гэтым сэнсе цікавая была рэакцыя нашага грамадства на раптоўнае перайменаванне ў 2005 годзе праспекта Францыска Скарыны ў праспект Незалежнасці, а праспекта Машэрава ў Пераможцу. Гэтае перайменаванне мала хто зразумеў, а яшчэ менш тых, хто іх падтрымаў. Як бачым, не спынілі аніякія фінансавыя выдаткі. Таму, калі мы гаворым пра прынцып гістарызму, плёну бальшавіцкіх эксперыментаў у нашай краіне ўжо 100 гадоў, і урбаніміка гэта яскрава адлюстроўвае. То бок, гэта ўжо частка нашай традыцыі, як і расійскі каланіялізм. калі вуліцу стварылі ў чыстым полі і назвалі трактарнай ці калгаснай, то такое яна і павінна заставацца. Пройдзе яшчэ гадоў 20 і ніякіх ужо негатыўных канатацыяў гэтыя назвы выклікаць не будуць. І калі ўжо гаварыць пра гістарычную назву праспекта Пераможцаў, то гэта мелася быць паркавая магістраль, як звалася гэтая вуліца ад пачатку будаўніцтва. Памятаю захопленыя словы Владзіміра Караткевіча ў адным з фотаальбомаў: «Паркавая магістраль, насамрэч паркавая». Што праўда, тады на ёй было куды больш дрэў. Дык дзе ж выйсце, Сяргей? З аднаго боку, у Менску і ў іншых беларускіх гарадах цалкам захоўваецца савецкая сістэма сімвалаў і культурных знакаў. А з іншага, Беларусь ужо больш як чвэрць стагоддзя незалежная дзяржава, што ніяк не можа выкараскацца з павуціння каліяльнае спадчыны, абтрусіць сябе ўвесь той пыл, што ўжо цалкам страціў сэнс. Ёсць жа і выдатны прыклад Маладзечна, калі адным махам усё перайменавалі, і ніякай негатыўнай рэакцыі нікому это не стварыла нязручнасцю. У маім разуменні гэта самы слушны шлях, самы кароткі. То бок, калі насыціць нашу урбаніміку сэнсам, вярнуць колішнія і падкрэсліць існуючыя знакі, варта трымацца толькі аднаго прынцыпу – вяртаць першасныя назвы нашым вуліцам і магістралям, робячы толькі паасобнае выключэнне, калі там склалася Купалы, Коласа, Богдановіча. Калі вуліца ад пачатку звалася Валоцкай 300 з гакам гадоў таму, то ёй варта аддаць належнае ёй імя. Калі вуліца ўзнікла ў расійскі час і звалася Трубнай, а не Берсана, то варта вярнуць ёй першае імя, а не займацца фантазіямі там Ваніловіча, там Станкевіча там. Калі за царом стварылі вуліцу і назвалі яе Правіянскай, Кашарскай ці Шпітальнай, то і мусіць быць яны, а не адпаведна Захарава, Чырвонаармейскай і не Фрунзе. Кастрычніцкая мусіць наноў стаць Ніжняляхаўская, Ульянаўская, Верхняляхаўская, Энгельса да праспекта, наноў стаць Дамініканская, як і назвалася 300 гадоў, а далей Тэатральнай. Бо што можа быць лагічней, чым такая назва для вуліцы, на якой аж на тры тэатры? Але пачаць трэба з самых старажытных. Вось ужо вярнулі Зыбвіцкую, трэба прасоўвацца далей. Даўно варта прынесці ў наш тапанімічны абсурд здаровы цям. І будзе нам шчасце. Мы зможам чытаць па назвах гісторыю сваіх гарадоў. Нам будзе панятна, і не толькі нам, што ў цэнтры нашыя назвы часоў Вялікага княства, за імі расійскія царскіх часоў, а ў заходняй Беларусі хай і польскія, затым савецкія, а за імі ўжо нашы новыя цяперашні. Не варта баяцца праўды. Калі мы вернем першасныя назвы, глядзіце, ніякіх савецкіх, камуністычных і камсавольскіх аўтаматычна не застанецца. Бо яны і ёсць пакуль што ў самых гістарычных цэнтрах. Такім чынам, знікнуць з нашых вуліцаў імёны Мяснікова, Алібегава, Даўмана, Кноріна, Ландара, Тухачэўскага, Свярдлова, якія былі прынцыповымі ворагамі беларушчыны, самой ідэі суверэнітэту Беларусі. Дарэчы сказаць, гэткім жа шляхам пайшлі і літоўцы, пакінуўшы гадонімы і царскіх, і польскіх часоў, і нават нейтральныя назвы савецкіх часоў, але толькі паслядоўна перакладаючы іх на свой літоўскі лад. То бок, стаіць задача не займацца вынаходніцтвам ровару, не ідэалагізаваць, а абчалавечыць, а культурыць нашу урбаністычную прастору. Вы прапануеце вельмі радыкальны падыход. А хто ж будзе тут экспертам? Ці кажуць, а суддзі хто? Толькі радыкальны, але законны падыход, просты і празрысты. Толькі закон дасць нам урэшце свабоду. Вядома, калі ў вас баліць зуб, вы ідзеце да стаматолага, а не да практолага. Адпаведна, няма сэнсу ўлазіць дэбаты з дылетантамі і палітыканамі. У нас ёсць кола дасведчаных адмыслоўцаў, што доўгімі гадамі распрацоўвалі гэтую тэму. Славуты Вінцук Вячорка, які яшчэ на пачатку 90-х удзельнічаў у працы камісіі па тапанімецы пры Менгарвыканкаме і распрацоўваў канцэпцыю нармавання гарадской тапанімікі. У нас ёсць выбітны знаўца Іван Сацукевіч, аўтар шматлікіх грунтоўных навуковых публікацый па гісторыі нашай урбанімікі. Аўтарытэтныя нашыя даследчыкі Захар Шыбек, Расціслав Баравы, Владзімір Дзянісу. Ну вось вам і гатовы калектыў, ёсць выдатныя знаўцы, краязнаўцы, як Вадзім Зелянкоў і многія іншыя. І так у розных гарадах Беларусі. Засталося толькі або выявіць волю, або дачакацца лепшых часоў. Галоўнае, перад усім усвядоміць, чаго ж мы ўрэшце хочам. Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім.